tebe mi nije ostalo ništa. U oku mome još jedna suza, ko stara uspomena blista. U oku mome još jedna suza, ko stara uspomena blista. Mi se nikom ne daju.